الف سے اللہ کو پہچان، با سے بات نبی کی مانتا، سے توبہ کر انسان، سا سے ثابت رکھ ایمان۔ سے جنت، خوں سے خیرات، ہا سے حضرت پر صلوات، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جيم سے جنت، قا سے خیرات، حا سے حضرت پر صلوات، دال سے دی اسلام کی بات، زال سے جان خدا کی ذات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ را سے روزہ، زا زکات، فرض ہے دونوں سن لے بات، صوت سے صدقہ، عین سے عید، غین سے غازی، شین شہید، صوت سے صدقہ، عین سے عید، غین سے غازی، شین شہید۔ سجدہ غوث ضرور، غوث ظفر غوث طور، سین سے سجدہ غوث ضرور، غوث ظفر غوث طور، فا فرشتہ قاف قرآن، کاف سے کلمہ دل سے مان، فا فرشتہ قاف قرآن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لام سے لازم لا الہ، حمزہ سے غیر اللہ، لام سے لازم لا سے گئے اللہ، میم سے مسجد، نون نماز، واو سے وحدت کی آواز، ہا سے ہجرت کا سفر، یا سے یاد خدا کی کر، یا سے یاد خدا کی کر، یا سے یاد خدا کی کر۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے قاعدہ یاد کیا، اب ہم 12 مہینوں کے اسلامی نام یاد کریں گے۔ محرم، صفا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولى، جمادی الاخرى، رجب، بچوں، پہلے ہم نے قاعدہ اور 12 مہینوں کے اسلامی نام یاد کیے، اب ہم نماز کی شرائط یاد کریں گے۔ پہلی شرط طہارت ہے، دوسری ستر عورت ہے، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت ہے یاد رکھو، پانچویں نیت دل سے کرو، آخری تکبیر تحریمہ۔ پیارے بچوں، ہم نے قاعدہ، 12 مہینوں کے اسلامی نام اور نماز کی شرائط یاد کی، اب ہم نماز کے فرائض یاد کریں گے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا فرض قیام، نماز کا تیسرا فرض قراءت، نماز کا چوتھا فرض رکوع، نماز کا پانچواں فرض سجود، نماز کا چھٹا فرض تشہد میں بیٹھنا، اور نماز کا ساتواں اور آخری فرض خروجی بسنعہ، یعنی سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو جانا۔